नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में आया है कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मत। योगियों में परम श्रेष्ठ योगी बताया है, सर्वोत्कृष्ट योगी का है। किसको? जैसे शरीर के किसी अंग में हम दर्द नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते और स्वयं शरीर में आराम चाहते हैं, इस तरह से किसी प्राणी को दुखी देखना नहीं चाहता और सबको सुखी देखना चाहता है शरीर की तरह, वो परम योगी है। अर्थात अपनी तरफ से तो किसी को दुख देता ही नहीं, परंतु किसी को भी दुखी देखना ही नहीं चाहता। जैसे आत्मोपमेन बताया, शरीर की उपमा से, शरीर के किसी अंग में भी दर्द हो तो हम अच्छा नहीं लगता। कहीं भी अगर दर्द हो, पैर में हो, हाथ में हो, सिर में हो, छोटे बड़े अंग किसी में ही, अच्छा नहीं लगता। इस तरह से किसी को दुख नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवत भक्त हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब तत्व के जीवन मुक्त हो जाए, सुख हो जाए, परम आनंद मस्त हो जाए, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, सबके आनंद ही आनंद रहे, मौज ही मौज रहे, मंगल ही मंगल दिखे सबको, सब जगह ही। ऐसा जिसका भाव है वो योगी सबसे श्रेष्ठ बना गया। सयोगी परमो मत, परम योगी, सर्वोत्कृष्ट योगी। तो इसका नाम योगी है, मानो सबके साथ एक योग है, उसका संबंध है। जैसे शरीर में छोटे बड़े कई तरह के अवयव है, वो कभी उसको काम अलग अलग होता है। पैरों का काम पैर से ही होगा, हाथों से नहीं होगा, हाथों का पैरों से नहीं होगा। ऐसे सब अंग अलग अलग अपना काम करते हैं और अलग अलग संज्ञा है, अलग अलग है, पर अलग अलग होते हुए भी एक है, एक शरीर में जुड़े हुए हैं, अलग अलग होते एक है, एक होते हुए भी अलग है। ऐसे संसार के सब प्राणी अलग अलग होते हुए भी एक है, एक होते हुए अलग अलग है। तो उनमें सब में ऐसा भाव हो किसी को कभी भी दुख न हो, तो उस दृष्टि में, उसकी दृष्टि में जैसे किसी जगह दुखी दे तो वो सुखी नहीं होता कि भी ये दुखी हो गया, अच्छी बात है नहीं। सबका दुख मिटे, सुखी हो जाए सब। तो आत्मोपमेन सर्व, शरीर की उपमा से सुख दुख को समान समझता है वो योगी परम है। तो भाव ऐसा हो कभी सब आराम से रहे, सबका आनंद हो, सब मस्त रहे, सबका कल्याण हो जाए, सबका ही उद्धार हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, कोई बंधन में नहीं रहे, किंचित मात्र भी किसी कष्ट न रहे, ऐसा जिसके भीतर भाव है वो परम योगी माना गया है। तो क्रिया करने में तो हम असमर्थ हैं, परंतु भाव में तो कोई असमर्थता नहीं है। सबको सुखी बनाने का हम उद्योग करें तो न तो शरीर में इतनी सामर्थ्य है, न हमारे पास इतने पदार्थ है, जिन पदार्थों को देकर उनको सुखी बना दे, न शरीर में इतनी सामर्थ्य है सबको सुखी बना दे, परंतु भीतर से भाव ये रहे कि किसी को दुख न हो। कभी दुख हो किसी को तो भी अपने उसका दुख अनुभव हो, इससे दुखी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। शंका होती है कि संसार में दुख तो मिटता है नहीं, कोई न कोई दुखी रहेगा ही, तो कोई दुखी रहेगा तो उसको दुख होता ही रहेगा। तो ऐसे भाव वाले तो उसे कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो संसार मात्र में कहीं न कहीं दुख है, और दुख है वो अपने को दुख होता है, सुख हुआ ही दुख हो, तो दुख से बचत कैसे रहेगा। तो इसका ये अर्थ नहीं है, ये तो देखो जैसे हाथ है, हाथ के इस अंगुली में पीड़ा होती है तो इस अंगुली में पीड़ा नहीं होती, इसमें पीड़ा होगी तो नहीं कि इसमें पीड़ा हो जाए। ऐसे लोगों में पीड़ा होती तो उसके शरीर में पीड़ा हो जाए, ये नहीं है। आता अलग अलग अंग अवयव अलग अलग है, पर किसी अंग में पीड़ा अच्छी नहीं लगती, तो अच्छी नहीं लगता अर्थ क्या हुआ, अपना उद्योग सुख पहुंचाने का होगा। इस वजह से किसी को कभी दुख हो तो दुख दूर करने की चेष्टा, जैसे हमने अंग में दुख दूर करने की चेष्टा होती है, ऐसे ही उनका भाव भीतर का सुख को दुख दूर करने होना चाहिए। जहां तक वो कर सकेगा चेष्टा, सही से चेष्टा हुई पदार्थों से भी सहायता करेगा, परंतु वास्तव में पदार्थ और चेष्टा वो जो क्रिया है वो इतनी श्रेष्ठ दाम में नहीं है जितना दाम ये भाव है। सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सदा के लिए सब सुखी हो जाए, ऐसा जिसका भाव है वो परम योगी माना गया। योग्य में परम योगी, सहयोगी परमो मत, उत्कृष्ट योगी श्रेष्ठ। तो किसी को भी दुख न हो, हमारे द्वारा तो किसी को दुख हो ही नहीं। यस्मान नो द्विजते लोको, लोका नो द्विजते, लोक से खुद उद्विग्न नहीं होता और अपने से कोई उद्विग्न नहीं हो, इतनी बात नहीं, कोई उद्विग्न कोई दुखी हो ही नहीं। हमारे से दुखी ना हो ये तो बात ठीक ही है, पर किसी को दुख हो ही नहीं, ऐसा जिसका भाव रहता है, तो ऐसा भाव रहता है वो सब जगह समदर्शी होता। जैसे शरीर में हमारी समान दृष्टि है, व्यवहार अलग होते होते भी शरीर का व्यवहार अलग होता है, एक एक अंगुली का बर्ताव अलग अलग, अंग अंग का बर्ताव अलग अलग, परंतु दुख किसी अंग में ना हो। इस तरह से संसार में किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, किसी मजहब का हो, किसी प्रांत का हो, कोई हो, किसी को दुख ना हो, पशु पक्षी आदि को भी किसी को दुख ना हो, सब के सब सुखी रहे, दुख ना हो, ऐसा भाव है वो परम योगी है। तो अपनी तरफ से बताए भाई, किसी को बुरा नहीं समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करें, बात वो आ जाती है। इसमें सुखी हो जाए कि इसके तो बुरा किसी का न हो, तो किसी का भी बुरा न हो ये भाव है बहुत श्रेष्ठ उत्तम भाव है। दुनिया का वो भला कर दे ये हाथ की बात नहीं है, पर अपना कल्याण तो कर ही देगा, अपना कल्याण तो हो ही जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, सब में अपने इष्ट देव को देखता है, परमात्मा को देखता है, सब में हमारे प्रभु है। सर्वेश्वर हम हृदय संदेविष्ट, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तो हमारे इष्ट परमात्मा सबके भीतर विराजमान है और सबके सब परमात्मा का ही अंतर्गत है। ये परमात्म तत्व की परिभाषा बहुत बढ़िया है। सर्वभूत स्थित यो माम भजत एकत्व आश्रित है, संपूर्ण ब्रह्म में उसके साथ अपनी एकता है, वो श्रेष्ठ योग। सर्वथा वर्तमान होगी सहयोगी में ही वर्तते, उनका जो व्यक्तित्व नहीं रहेगा हमारा उनका भाव एक दृष्टि नहीं रहेगा, एक किसी संप्रदाय में, किसी एक मजहब में, किसी एक धर्म में, किसी एक प्रांत में, किसी एक व्यक्ति में नहीं रहेगा, सब जगह उसका भाव होगा। हमारे पुरुष सब में है, सबकी सेवा बन जाए, सबको श्रेष्ठ बन जाए। पाश्चात्य देशों की सुनी है कि सब में भाई बना रखो, भाई बना, हमारा भाई नहीं, हमारा तो इष्ट बना है। यो माम प्रसिद्ध सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखते, हमारे परमात्मा है वासुदेव सर्वम, सब साक्षात परमात्मा है। ये भाव तो कर सकते हैं ना, भीतर का भाव ऐसा रखे। सहयोगी परमो मतलब परम योगी माना गया हो, योग अभ्यास करते हुए भी योगी होते हैं, परंतु सब योगियों में भी ये शेष है। योगी नाम भी सर्वेशम मदगति अंतर आत्मना श्रद्धावान बजते समय मत मदगते न अंतरात्मा, सब योगी योगी नाम भी सर्वेशम, कोई योग परम योगी आ जाए वही मदगत अंतरात्मा श्रद्धावान अंतरात्मा मदगत है। सर्वभूतस्थ महात्मा सर्वभूत आत्मा, ये ज्ञान मार्ग है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व सर्वे पश्यति, ये भक्ति मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में भी यही आत्मा में है, भक्ति मार्ग में भी यही है। ज्ञान मार्ग में अपना स्वरूप है और भक्ति मार्ग में भगवान का स्वरूप है, तो दोनों में ये किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, सबको आराम मिले, सबको आनंद मिले। तो दुख से दुख ही नहीं होता है, इसका तात्पर्य हुआ कि अपने शरीर के किसी अंग में भी दुख नहीं सुहाता और सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है। ऐसे किसी को दुख देखते हैं तो उसके दुख सुहाता नहीं और सुखी बनाने की चेष्टा होती है। इसका ये अर्थ नहीं उसका दर्द भी अपने दर्द हो जाए, वो सब दर्द नहीं अनुभवता है। दुख दूर करने की भावना जैसे अपने शरीर में रहती है, ऐसे संसार मात्र में दुख दूर करने की भावना रहे, सबसे सत्व ज्ञान हो जाए तो सुखी पदार्थों से होता नहीं। आज इसको करते हैं, चेष्टा भी कर रहे हैं और बड़ी बात मान ले, परंतु अर्थ क्या है, धन हो जाए, आदर हो जाए, उनको पद दे दो, ऊंचा पद दे दो, ऐसे दुखी है, इसे सुख हो नहीं सकता। ऊंचे पद वाला दुखी ज्यादा होता है, घर का मालिक होता है इसको जितना दुख होता है और घर के सदस्यों को उतना दुख नहीं होता है। ऐसे कद किसी पद पर दे दो, इनको पद ऊंचा दे दो, सुखी जो पद ऊंचा देने से सुखी नहीं होता, ये तो भाव है। तो ऊंचा पद देने से व्यवस्था तो बिगड़ेगी पर सुखी नहीं होंगे। सुखी तो अपना सद्भाव हो, सबके साथ से उत्तम भाव हो, किसी को कभी कष्ट न हो, अपनी शक्ति पूरी उसमें लगेगी। जैसे शरीर के दुखी होने से सब तरह की शक्ति उसमें लगाता है कि हमारे दुख मिट जाए, उसमें भी एक बात फर्क है। शेये लखन सीय रघु वीर जिमे अविवेकी पुरुष शरीर है, विवेक की बात नहीं, अविवेकी रहना आत्मोपम्य भी अविवेकी, विवेक अपने शरीर बेपरवाह करता है, अपन शरीर दुख हुए सुख हुए परवाह ही नहीं करते, तो वो अविवेकी लहर से आदर्श सत्ता कर्म ने विध्वंस यथा कुर्वन्ति भारत। जैसे कर्म में आशक्त पुरुष करते कुर्यात विध्वंस तथा यथार्थ चलना है, यथा तथा मन दुख दूर करने की चेष्टा वैसी होनी चाहिए, जैसे अपने शरीर दूर दूर की चेष्टा ऐसे तथा कोई याद चिकित्सा लोक संग्रह चाहता हुआ वैसी चेष्टा करे तो आत्मोपमेन में विवेकी पुरुष तो अपने शरीर की परवाह नहीं करता है। उस विवेकी में एक विलक्षणता होती है कि अपने शरीर की परवाह न करके भी दूसरे शरीर की परवाह ज्यादा होती है। विवेकवान होने पर उनकी परवाह ज्यादा होती है। जिस तरह से अपने एक हाथ में बायां हाथ में पीड़ा हो गई तो बायां हाथ है वो गले बंधता है, अपने गले में बांध लेते हैं उसको, और दाहिना जो जीवना हाथ है उसे रक्षा करते हैं। तो दोनों ही अपना हाथ है परंतु बायां हाथ इतना व्यवहार है कि वो चोट सह सकेगा नहीं, और ये हाथ है इसको दूर कर दे फिर तो दूर करते चलता ये सह सकता है। इसी तरह से विवेकी पुरुष समझता है कि अपने शरीर में तो मैं सह सकता हूँ पर दूसरा दुख सह नहीं जाता। इस बार संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है ऐसा कवि लोगों ने लिया है कोमल, कहने में आया नहीं उनको बढ़िया, पर कहे न जाना क्यों निज परिताप द्रवे नवनीता। मक्खन के तो खुद के परिताप बदलता है तब पिघलता है, और संतों का हृदय दूसरे को दुख दे करके पिघलता है। तो मक्खन से भी कोमल होता है, उसे भी विलक्षण होता है, किसी को दुख न हो और सुख सबको हो, आराम सबको हो, सर्वी भवंत सुखी रहे, सर्वी सबकी से निरोग हो जाए, किसी को कौन सी बात में कष्ट न हो, ऐसा जिसे भाव रहता है वो परम है। तो परम योग कैसे हुआ, जैसे अपने शरीर में अपने आप को व्यापक देखता है ऐसे उसकी स्थिति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हो जाती है, वो एक दिशा में नहीं रहता, तत्व जीवनभूत हो जाता है। किसी को कहीं भी कर सुन करके भी दुख हो तो वो अच्छा नहीं था। बात याद आ गई, गोरखपुर में सत्संग हो रहा था तो वह अचानक सुबह के समय समाचार आया कि जिंदा मर गया, तो कई बोले बहुत अच्छा हुआ, तो कोई नहीं बोले ना ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए, किसी के मरने पर खुशी नहीं होना चाहिए कोई कैसा ही हो, जिंदा मर गया अच्छी बात हुई, फिर जो सही नहीं बात है। उन्होंने कहता किसी की बात पर राजी नहीं, क्यों नहीं राजी होना चाहिए कि मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्या जिन्ना को मृत्यु अच्छी लगी है, तो उसको अच्छी नहीं लगी तो उसमें अपने अनुमोदन करना ये हिंसा है हत्या है, तो इस वास्ते ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो पंडित दादू राम जी बैठे थे, वो बैठे हुए महाराज राक्षस मरते जब देवता धुंध भी बजते थे फूलों की वर्षा करते, वो तो आनंद मनाते कि दुष्ट मर गया अच्छी बात है। शेर जी बोले वो देवता थे महात्मा थोड़ी है, ये देवताओं की बात है, अपने बात महात्माओं की करनी है, देवता कोई ऊंचे देव थोड़ी है, ज्यादा धनी आदमी ऊंचे हो जाएगा, धन के कारण ऊंचा है वे आदमी ऊंचा थोड़ी हो गया, आदमी ऊंचा तो भाव से ऊंचा ऊंचा होना पड़ा, जिसके भाव ऊंचा है वो होगा, यो यश श्रद्धा सही ऊंचा, जैसी श्रद्धा वाला है भीतर भाव वाला है उसकी वो इज्जत है, तो ऐसे सुखी होना ठीक नहीं है, तुझका दुख कैसे मिटे, इसका दुख न होता, सब जीते रहे सब आराम से रहे, हमारे साथ विरोध भी रखते हैं, दुख भी देते हैं, पर हम नहीं चाहते कि वो मर जाए, उसका नाश हो जाए, उसे नुकसान हो जाए, ये हमारे सही नहीं है। तो हमारो कष्ट देता है, हमारे तो प्रतिकूल करता है, हमारे को दुख देता है, अन्याय पूर्व दुख देता है। देखो हमारे को दुख देता है तो दुख देता है ना, दुख देता है दुख, तो दुख देने से क्या होता है? दुख देने से पाप नष्ट होते हैं हमारे, तो हमारे पापों का नाश करने वाला है तो उसका तो उपकार मानना चाहिए ना। पाप है वो तो कभी कभी दुख देंगे ही, तो उन पापों का नाश करने वाला तो हमारे को पवित्र कर रहा है, हमारे पापों का नाश कर रहा है, निर्मल कर रहा है, तो उसकी तो सेवा करनी चाहिए ना, कामों को शुद्ध कर रहा है। इस वास्ते है मंद कर जो करे भलाई, वो मंद करता है तो भी उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो मंद करता है वो भलाई करता है, क्योंकि उसमें भलाई भलाई भरी है, बुरे तो है नहीं। सबसे श्रेष्ठ पुरुष वो है जिसके द्वारा किसी को भी कष्ट न हो। शेर जी ने कहा था गीता के श्लोक हमारों को सब शुभ मालूम देते हैं, यस्मानो दिजते लोको लोकानो उद्विते से, तो लोक से उद्विग्न हम न हुए, ये तो हमारे हाथ की बात है। यस्मान नो दिजते लोको, हमारे से किसी को उद्वेग न हो, ये हमें कठिन मालूम दिया। अब किसी को कष्ट हो जाए क्या करे, यस्मान नो दिजते लोको, जैसे ये बात आई थी नहीं आई, ये बड़े मोटर पड़ते थे मोटा पर ऐसे को दुख हो जाए वो क्या करे, तो ये समाज दो दूसरे लोगों लोगों किसी को दुष्ट न हो, ये बड़ी कठिन मालूम देती है। तो श्री जी कहा ये श्लोक कठिन मालूम देता, तो फिर हमारे विचार में कठिन नहीं है। ये समाज दो दूसरे लोगों जिससे दुष्ट दुख होता, मानो दूसरों के दुख में स्वयं कारण न बनता, अब दूसरे कारण बना रहे तो वो क्या करे, अब शरीर हृष्ट पुष्ट देख लिया दुख हो गया तो हम क्या करें, हम थोड़े विष्णु ये कृष्ण रह जाए खराब हो जाए जैसा हो जाए, यशमान दो दीजिए लोगों, तो दोनों अर्थ होते हैं इसमें, जिससे किसी को भी दुख न हो, तो जिससे किसी को भी दुख न हो में दो अर्थ हुए, एक तो वो किसी को भी दुख देता नहीं, मतलब किसी को दुख होता ही नहीं, ये बात बड़ी कठिन है, किसी को दुख न दे ये तो बात कष्ट होता साधु, परंतु अचानक ही देख करके दुख हो जाए उसका क्या हो जाए, तो भगवान से कहे हे नाथ मैं किसी दुख में हेतु न बनू, किसी के भी अनिष्ट में हेतु न बनू, ऐसी कृपा कर, तो कोई दुखी न हो जाए, ऐसे भाव है, ये परम योगी भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, निरोग हो जाए, सुखी हो जाए, धन धान्य संपन्न रहे, लौकिक पारलौकिक सब तरह का आरोग्य सुखी सुख बने, ऐसा भाव वाला है सहयोगी परमो मता, ऐसा भाव होना चाहिए ज्ञान मार्ग में चले चाहे भक्ति मार्ग में। इसमें भी ज्ञान मार्ग में इतनी बात नहीं आई है, ज्ञान मार्ग में कहीं भी ऐसी बात नहीं आई, भक्ति मार्ग में आई है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच, ये मैत्रा करुण से मित्रता का भाव और कृपा का भाव, दुख देने पर भी उनको सुख पहुंचा भाव, ऐसे लक्षण ज्ञानी में नहीं आए, योगी में नहीं आए, भगवत भक्त में आए, गीता भर में तत्व में जीवन मुक्त है उसमें ही भाव नहीं आए, योग से बड़ा योगी महात्मा उसमें भी नहीं आए, किन्तु भगवत भक्त में है अद्वेषा सर्वभूता नाम मैत्र करुण से मान जिसको सुखी देखते उन मैत्री भाव है। हमारे इतने सज्जन तो बड़े सुखी हैं, वो चाहे हमारे विरोधी हो, चाहे हमारे प्रेमी हो, चाहे हमारे से उदासीन रहते हो, मन सुखी देख करके और मित्र मैत्री भाव हमारे मित्र सुखी है, दुखी किसी को न करुणा कृपा आ जाए, वो हमारे साथ बैर रखने वाले हो, चाहे हमारे से प्रेम रखने वाले हो, चाहे हमारे से उदासीन रहने वाले हो, पर दुखी देकर करुणा आनी चाहिए, हृदय द्रवित होना चाहिए कि दुख न हो, ये भाव है ऊंचा। तो आत्मोपमेद का ये मतलब है, नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसा पवित्र जीवन होना चाहिए साधक का। गोविंद गोपाल नारायण नारायण चलो भाई। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 18 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।